سوره احقاف چومکی پانسری آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم ایم چه حروف مقطعات ایمن هند معنی زانی اللہ تعالی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم قرآن مجیدک نازل سبدن چھو تس معبود برق سن طرف یس غالب تو حکمت وول چھو لہذا گچھ امکن مضمونن پیٹھ پور غور کرن ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمى اس کرن پد آسمان تو زمین بی تمن مز چھو مگر بحکمت بی اکی مقرر تو معین مدت خاطر سو مدت گو وقت قیام قیامت والذین کفروا اما انذروا معرضون مگر یم لوک کافر چھ تمن یمو چیز سی توحید کس انکار کرنس پیٹھ بیم چھ کرن یوان تم چھن تت کن کہیں توجہ تو التفات کران توحید چھن قبول کران قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات تو فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تو خدای سنز عبادت ترویت چھو عبادت کران کمن ہندس مستحق عبادت آسنس پیٹھ کیا دلیل چھ تو نش اگر عقلی دلیل چھو مہو تو زمین کوہس چمو پود کورمت کن آسمان کس پود کرنس من تمن کان شراکتا یہ کت چھ ظاہر کہ تو شوق نہ تم خالق مانان بلکہ چوک تو تم تی مخلوقی مانان مخلوق آسن چھو معبود آسنس بالکل منافی دلیل عقلی گئی ختم اگر تہ نش دلیل نقلی چھ ایتونی بی کتاب من قبل ہاضا مے نش ان تو تیل کان صحیح کتابہ یت من شرکک حکم آسی یس کتاب یم قرآن مجید بروٹ نازل کرنا آمت آسی او اسارت من علم ان کنتم صادقین یا اگر کتاب آشن توت کرتو پیش معتبر علمی کا مضمونہ روایت تھا یس منقول آسی چوئے تو شرکک دعوی کرنس اندر پوز ونوین یہ کت چھ ظاہر کہ اس دلیل ہیکن کانہ تہ پیش کرت مگر تہ چھو نہ امہ پتہ تہ باطل کسہ نش باز یوان ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ کوہ کھاچو تس شخص سند کھوتہ زیادہ گمراہ یس دلیل پیش کرنے یس دلیل پیش کرنس چھ عاجز باوجود آن چھ معبود برق ترویت تمن باطل معبودن آلو دیوان یم نہ قیامتس تان تہندس نادس آلوس جواب ہیکن دت تمن چھن تہندی آلو دنچ خبری کیہ کیازی تمن چھن تمیک شعوری تمن چھن خبر سجد کم دت لات کم لائی وہم من دعائهم غافلون تم چھ تہندی آلو دن نش بالکل بے خبر جمادات یعنی کن تو بے جان چیزن ہند ظاہری کہ تمن چھ قوت سامعی کی باقی زوات الارواح ملائکہ حضرات انبیاء بے اولیاء اللہ تم چھ سوئی کت بوزت ہیکان یس اللہ تعالی بوزناوک سوئی کام کرت ہیکان یمک اجازت تو قدرت تمن اللہ تعالی دی پانس تمن بذات خود کان اختیارہ چھن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ مَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ چنانچہ یہ لوک محشر کس میدانس من جمع ان کرن حساب دن خاطر تمہیں معبودانی باطل آسن یمن تم نات تا آلو دیوان اس تہند دشمن بے آسن تمہیں تمن تہندس عبادتس پرستش کرنس منکر دپنک اس چن خبری تو کیا ایسو ایس عبادت کران وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ بِيَلِ پَرْنِ يَوَانْچِ تِمَنْ پَرْسَنِ صاف صاف تو واضح آيات وَنَانْچِ تِمْ كَافِرْ اَتْ پَجِسْ قُرَانِ مَجِيدَسْ كِيشُ نَوْزُ بِاللَّهِ نُنْ سِحْرْ تُجُودْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلِنِ افْتَرَيْتُهُ کیا یم لوک چھا ونان کی قرآن مجید ٹھہرو ام پیغمبرن پانے تھی فرمائیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو ہرگہ میں یہ قرآن مجید پانے پن طرف بنومت ٲسِتھ خدایس کن لوگمت آسہ تیل کلہ اللہ تعالیٰ پن عادت موجوب میس اپس دعوائی نبوت کرنس پہ مے ہلاک توپت یل سہ مے نوز بلّہ ہلاک کرن ہی ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا تھی لوک یا باقی لوک ہیکو نم خدائے سند عذاب نش بچوت ہوا لم بما تفیدون فی تس پور خبر تھی کم کم کت ات قرآن مجیدس متعلق کران کفا به شہیدم بینی و بینکم بس سوئی گواہ مے مز تہ مز تس سارنی ہند حال پور معلوم کچھ صادق کچھ کاذب وہو الغفور الرحیم سوچ سٹا مغفرت کرون سٹا رحم کرون سچن کافرن دنیا اندر عذابس گرفتار کران مگر تمن عذابس گرفتار نہ کرون چھن دلالت کران تہندس پزس پیٹھ آسنس قل ما کنت بدعا من الرسل تھی فرمائیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو بنو پیغمبرا چھس نہ مے بروٹ تیت خدائے سند احکام ہیت آمت وما ادری ما یفعل بی ولا بکم بیچن مے خبر مے سیت کیا معامل سپد آئند پنن آئند حالاتن ہز یل نہ مے خبر چھ بین مغیباتن ہن دعوا کت پٹھ ہیک بہ کرت یمن حالاتن ہن مے بزریے وہی علم سپود تمن ہند علم چھ مے واقعی کامل ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین بچس ن علم عملی اندر پیروی کران مگر تچ یمے کن وہی نازل یوان چھ کرن پان پن طرف کان چیز ٹھہراون چھن صورتی کان بی چھس ن بہ مگر نین پٹھ بیم کرون قل ارایتم من کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن واستکبرتم فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو می ونتو ہرگاہ قرآن مجید واقعی طور خدای سند طرف ٲسِت تُہۍ ہتھ انکار کریو بیٚیہِ آسہِ بنی اسرٲیلو اندر تہِ کانٛہہ معتبر گواہ گوٲہی دِوان یِژھی کِتابہِ ہِنٛدِ نٲزِل سپدنٕچ تتھ پٮ۪ٹھ بِنا کٔرِتھ آسہِ سُہ تتھ ایمان انان تہٕ پس کران مگر تُہۍ روٗزِو تکبر تہٕ غرور سب امہِ کِس انکارس پٮ۪ٹھ تتھ صورتس اندر کُہ اکھا چھُ تُہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ بے انصاف تہٕ ظٲلِم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بے انصافن تہٕ ظٲلمن وتھ ہاوان بلکہِ چھِ تِم ہمیشہٕ گمرٲہی تہٕ دلالتس اندر روزان گمرٲہی ہُنٛد انجام چھُ نارِ جہنم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ بیٚیہِ چھِ یِم کٲفِر ونان بایمان ہِنٛدِس ایمان اننس نسبت کہِ ہرگاہ یہِ قرآن مجید یتھ یِمو پس کٔرمٕژ چھِ رُت آسہِ ہے تیٚلہِ گژھن نہٕ یِم کم درجٕکۍ لوٗکھ اتھ دیٖنس کُن اسہِ برونٛٹھ یہِ گوٚو تِہُنٛد کمالہِ درجُک استقبار تہٕ غرور وَیَزْلَمْ یَحْتَدُو بِهِ فَسَیَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِیم ییٚلہِ نہٕ امہِ غرور تہٕ استقبار سببہٕ تِمن امہِ قرآن مجیٖد سۭتۍ دیٖن حقس کُن وتھ آیہِ لہذا چھُ یِمن وننُے کہِ یہِ چھِ پرانیو افزو کتھو منٛز اکھ اپز کتھا وَمِن قَبْلِهِ کِتابُ موسیٰ اِمامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِیًّا لِيُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ حالانکہِ ییٚمہِ قرآن مجیٖد برونٛٹھ ٲس حضرت موسیٰ سٕنٛز کِتاب یعنی تورات نٲزِل آمٕژ کرنہٕ یۄس اُمتہِ موسوی خٲطرٕ بِلعموٗم وتھ ہاوٕنۍ ٲس اہلِ ایمان ہِنٛدِ خٲطرٕ بِلخصوٗص بٔڑ رحمت ٲس یہِ قرآن مجیٖد ییٚمِچ پیشین گویی توراتس منٛز چھےٚ تہِ چھےٚ کِتابہ تمہِ کِتابہِ ہِنٛز پیشین گویی تصدیٖق کران یۄس عربی زیوِ منٛز چھےٚ یوت بیم کری تمن لوکن یمو ظلم کور یعنی شرک تو کفر کرنے سیت یہ بڑ بشارت نیکو کارن ہند خطر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک مولوکو بصدق دل اقرار کور جسون پروردگار چھ اللہ تعالی تو پت روج اچ اعتقادس پٹ اخرس نان یہ اعتقاد تروک نزا پس چھ نہ تمن اخرت سندر کان خوفا واقع سپدون ناسن تم تتی غمگین اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزام بما کانوا یعملون یم لوک چھ جنتی یم ہمیشہ روزن تمن جنتن اندر یہ تمن رت جزا تمن رچن عملن ہند یم تم کران اس دنیا سندر یعنی ایمان تو استقامت بر ایمان ات پہ اچھا پن حق بندن پیٹ واجب کر یمک ذکر کرنا آو اتھے پہ کر حقوق العباد تی واجب چنانچہ تمو اندر گو سٹھا بوڑ حق مالس ماجہ ہند ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملت امہ کرہا ووضعته کرہا تمی مہ کور اس انسانس تاکیدی حکم پنس مالس ماجہ نسبت احسان کرنک بالخصوص ماجہ نسبت زیادہ احسان کرنک حکم کیاز یہ موج اس نہایت شفقت سان تلان امس انسانس پن یڑ مز تو پت ترون یڑ مز نہایت سختی سان وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا امس انسان سند ماجہ ہز یڑ مز روزنک مدت بی دود چٹنک مدت چھ اکثر ترہن رتن یعنی ڈائن ورین پور سپدان تمہ پتہ چھ سہ نشو نما لبان حتٰ اذا بلغ شدہ وبلغ اربعین سنہ تائیں کہ سہ نشو نما لبان چھ پنہ جوانی ہندس قوتس واتان چھ جوان سپدان چھ تو پتہ چھ واتان ژتجیان ہز عمری یس سعادت مند چھ آسان قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه سجدبان اي معنی پروردگار مدیت کچپٹ مداومت کرنک توفیق کہ بہ کر شکر گزاری تمی نعمت یس مے عطا کرت بے منس مالس ماجہ عطا کرت بے دی مے توفیق یمک زب کیا کر رز کامی یم رز یم ژے پسند آسنے یمو سوچ رضی گژھک واسل اہلی فی ذریتی بے کر صلاحیت پز میانی نفع خاطر میانن اولادن منز نفی دنیوی گو یہوی کہ بہ کیا آس تم وچت پھلان نفی دینی گو یہوی کہ مے تہ آس اجر و ثواب حاصل سپدان انی تبتو الیک بے چھس توبہ کران تمو کوتاہیو نشی یم میانہ طرف آئی چانین حقوقن یا چانین بندن ہندین حقوقن اندر وینی من المسلمین بی چھس بہ چانس حکمس گردن دار ونی اندر اولائک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون یمے لو گیتم یمن ہنز یمن ہز رچ عمل قبول کرو بی کرو اس تہند خطا معاف یم طریقہ کہ تم آس جنتی اندر تم پز وعد کہ وجہ اس تم سی دنیا اندر کرنوس والذی قال لوالدیہ اف لکما اتیدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی بیا گو سہ شخص یم حقوق اللہ حقوق العباد ضائع کر ات پہ تس شخص سند حال ست معلوم سپدان یہ مالس ماجہ یہند حق حقوق العبادو مز نہایت موقد اس خصوصاً یل تم مسلمان آسن خصوصاً یل تم امس تہ اسلامک تبلیغ کران آسن امس اس حقوق ادا کرنک واریہ ذرائع حاصل بیہ یل تم امس دین حقس کن دعوت دیوان اس ام دپنک اف تہ اونوس بہ عاجز عجیب کت ون ون کیا تو چھو مے ونان قیامتک دو سبدک ژ بیہ زند زند سبدت یک ژ قبر مند نبر کڑن حالانکہ مے بروٹ گزرے واریہ امت یمن پرت وقت پنن پیغمبر اتھی وعدہ دیوان اس مگر آز تام سپد نو کن وعدک ظہور امہ نرج معلوم سپدان زم کت ام صرف کتھے یاچ بہما یس غیسان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق تم دوشو یعنی مول تو موج ام سند ام سند انکار تو کفر عظیم سب سخت وولت لگ تم اللہ تعالیٰ فریاد کرنے امس نیچوس لگ ون درد مندی سان وول بین ژے ان جلد ایمان بی زان قیامت برحق بے شک خدائے سن وعد چھ حق تو پوز مرن پت چھ ضرور بے زندہ گژھن سارنے فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین سچ طور تمن ونان کہ یم کت چھ بالکل بے سند بروٹھ من لوکن نش نقل یوان کرن اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین یم گئی تم لوک یہ حق عذاب حکم مقرر سپدمت چھ تمن امتن سچ یم تمن بروٹھ آس جنو تو انسانو اندر بے شک یم اس ازلے تاوان زد ولکل درجات مما عملو یمن دوشوین فریقن ہند خاطر تہذو مختلف عملن ہند اعتبار الگ الگ درج مقرر کرنا آمت اکس فریقس جنتس مز بیس فریقس جہنمس مز تمو کامو موجوب یم کام تمو کرمت آسن دنیا اندر ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون یوتھ اللہ تعالیٰ تمن سارن تہذن عملن ہند بدل پور عطا کری بی نس اکس تمو اندر کن طریق ظلم کرنا ویوم یعرض الذین کفروا علی النار بی ام دو کافر بروٹ کن ان نار جہنمس ون یک اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها ای کافرو تو چھو پن دنیا چی زندگی مز رتن نعمتن ہند پن حصہ حاصل کورمت بی چھو تمن ہند پور تمتع فائدہ تہ تلمت یت سب دن تہ کان نعمت حاصل فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويتو اي ازيتي بدل دين خري هند عذاب كي ازتو ايشنا دنيا اسمز تكبر تو غرور كران ناحق بي يموك كي تو كي ايسو سخت نافرماني كران ناحق آو ون امي موك كي مخلوق اس پجن تكبر كارون تس چونو كوني وقت حق تكبر كارنوك خصوصاً زمینس پیٹھ یہ انسان سند حق زیادہ مضمون وزقرا خادن از انضر قومہ بالاحقاف بی کرو تو یمن کافر نش قوم عادن ہندس برادر حود علیہ السلام سن ذکر یل تمو پنس قومس یم تچ جائے پیٹھ بسان یت خمدار سکین تود تت جائے ونان احقاف یہ اک وادی اک یمنس مز حضر موتس نزدیک سوی پن قوم کھوژنوک خدائے سندس عذابس فرماوان یت نو تھی عبادت کرو کنس ہز خدائس ورائے ورن گچو عذابس گرفتار یہ تس کت کہ وقت خلت نظر من بین یدیہ و من خلفہ اللہ تعبدو الا اللہ کہ بے شک حود علیہ السلامس بروٹ تہ تمن پت تہ آئے امی مضمون خاطر واریاہ کھوژناون وول پیغمبر از تان حود علیہ السلامن فرمو پنس قومس کہ عبادت مہ کرو کنس ہز معبود برعکس ورائے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بچس کھوژان تہند حق اکہ بڑ دہ کس عذابس یعنی قیامت کی دہ کس عذابس قالوا اجیتنا لتأفکنا عن آلہتنا تمو دوپس ایہود کیا چھک آمت اس نش امی خاطر کہ ژے پھرک اس پنو معبودو نش اس پھرن ول چھن فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین ون ہرگا پوز ونو نیو من چھک تیلی واتنا سو عذاب یمک سو اس بیم کران چھک قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون هود علیہ السلام فرموک عذاب کی ینچ خبر چھ خدائے سی یس بچس تہ واتناوان سہ پیغام اس ہیت بہ سوزن آمت چھس مگر بسو تھی وچان اخ قوما خالص جہالت چہ کت کران یل نمو کن طریق حق تسلیم کور اتی ہتن عذابک آثار شروع سپدن گڈنی کھوت ابرا حق فلما راوہ عارضن مستقبل اودیتہم ادل تمو سہ ابر وچ اس پکان اس یہندسی زمینس زراعتس کن قالو حاضا عارض ممترنا دپنے لگ یہ ابر ترا رود اس پہ دپنا یہ رود ترا ابر چھن بل ہو مستا جل تم بہ بلکہ سہ عذاب اس تھی ول ول چھانڈان ثو ات ابرس من ریحن فیہا عذاب علیم واوا یت ست کڑ عذاب چھ تدمر کل شیم بے امر ربہا فاس بہو لا یرا الا مساکنہم یہ عذاب گال پرت چیزس پنس خدائے سند حکم ست چنانچہ سہ آو یل درو تم تھو نہ چیزا باقی گالن ورائی پس سپد تم کھ چیزا اس نٹھی تہذو لڑو جائے ورائی کذالک نزل القوم المجرمین اتھے پٹھ کیا چیز نافرمانن سزا دیوان ولقد مکناہم فی ما مکناکم فیہ وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافیدہ بے شک اسہ اس تمن طاقت دیتمت تمن تمن کامین ہند یمن ہند طاقت تہ چھ دیتمت تمندر چھ مراد تم تصرفات یم جسمانی قوتس تو مالی قوتس پہ موقوف چھ بیش اس تمن کن اش تو دل دتمت یمو ستم بڑن بڑن مشکلات ہند مقابل اس کران مگر یل تمن سون عذاب ووت تت مقابل ہیکوک نہ کیہ تہ کرت فما اغنانہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افیدتہم من شیء پس چھت نہ تمن کانہ فائدہ نہ کنو نہ اچھو تہ نہ دلو کن چیزک از کانو یجہدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانو بہ یستہزئون کیاز تم اس انکار کران خدائے سندین آیاتن تو پت آو ولنہ تمن سوی عذاب یت تم ٹھٹ تہ مخول کران اس ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون ای مکیو لوکو بتحقیق گل اس تمن شہرن ہند لوک یم تہ اند پک کفر شرک سب قومی سموت تو قومی لوت اس وات نو تمن نش پنہ دلیل پھیر پھیر دو تم کفر تو شرک نش پت روزن مگر تم رود نہ پت کی تہ تم مخ گئی تم عذابس گرفتار فلو لا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہ پس کون سنا کور تمن مدد تمو معبودانی باطلو یم تم معبود برعکس ورائی یم تمو معبود برعکس ورائی معبود بنائمت خدائے سند قرب حاصل کرنے خاطر کہ یم ان اسہ مصیبت کے وقت بکار پس کون سنا آئے تم تمن بکار یم عذاب کی تو ہلاک گھنے کے وقت بل دلو عنہم مدد کرنچ کیا کتھی بلکہ چل تم یمن پہ عذاب وسن کے وقت وذالک افکہم وما کانو یفترون یہ سوری کہن تم معبود زانن یا شفیع زانن اس اپز یمو پانے دل ٹنڈاک ٹھہرومت اس بروٹ من آیات کریمن اندر آو بیان کرن کہ کافرن یی ون عذابس گرفتار سپدن کے وقت کی ذلتک عذاب چھ تہ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون تہ کیا ایسو دنیا مز ناحق تکبر کران بی کیا ایسو تہ نافرمانی کران تکبر و نافرمانی ہنز مذمت بوزناون خطر آو کافرن ون کہ وچھو کہ جن یم تکبرس اندر انسان ہند کھت زیادہ چھ تمو ترو تکبر تہ کفر و شرک نش سپد دستبردار تمو کور اسلام قبول مگر تہ انسان ست چھو نہ تہ تکبر تو کفر نش باز یوان یمن جنن ہند مسلمان سپدنچ یتھائے کریمس من ذکر چھ تہند قصہ چھ حدیث شریفس منز اتھ پاٹھ آمت کہ یل بے ستی نبوی کہ وقت جن آئے آسمانی خبر بوزن نش ستارن ہند شول سیت پتھ رٹن تم سپد حیران کہ یہ کیا سنا سپد امیک پزی اس تحقیقات کرن دریافت کرن گچھ کہ دنیا اندر کس سنا واقع سپد نمودار یم سب اس آئے پتھ رٹن چنانچہ جنن ہنز مختلف جماعت درائے مختلف طرفن کن امیک تحقیقات کرنے تیوں یہ دراک جماعت وس مکہ شریف تم دوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحاب صبن سیت اکس جائے یت بطن نخل ناوس ات پٹوسک سوق اکازس کن بغر ز تبلیغ دین و اشاعت اسلام تشریف ننک اراد ات جائے اس صبح نماز پران جنن ہن یہ جماعت تی وس ات جائے بوزک وار تہند قرآن مجید پرن دپن لگ سو نو کت یم کہ دریافت کرنے خاطر اس درامت سو یہ یم سب نس آسمانی خبر بوجھت ہیکان بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس چھ کہ تم جنات یل اوت وات ات بوزک قرآن مجید دپن لگ چھپ لگو وار بوجھو یہ قرآن مجید تم پتہ یل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نش فارغ سپد یم جن سپد مسلمان توپت گئی پنس قومس کن واپس تمن تک امچ خبر بی لگک دن ترغیب ایمان انس کن وی صرفنا الیک نفرم من الجن یستمعون القرآن بی کرو یمن لوکن ذکر تم وقت قصہ یل اس تہ کن سوز اک جماعت جنو اندر یوت واچت لگ تم بوزنی قرآن مجید یم سات تی صبح نماز اندر قرآن مجید پران اسو فلما حدروه قالوا انصتوا تمل ساری جمع سپت تت جائے یت قرآن مجید پرنوس یوان اک اکس لگ ون چھپ کرت بوجھو یہ کلام فلما قدی ولوا الی قومهم منذرین تم پت یل قرآن پرن ختم سپت تم پت گئی تم واپس پنس قومس کن یہ سوری واقع بیان کرنے خاطر قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى چنانچہ پنس قومس لکھ دپنی اے قوم اس آئے بوجھ تک عجیب کتاب ہند اک مضمونہ جس کتاب نازل آمت کرن موسى علیہ السلام پتہ مصدقا لما بین یدیہ یهدی الی الحق والی طریق مستقیم سو کتاب چھ تصدیق کران تمن کتابن یم تم بروٹ نازل کرنا آمت چھ سو کتاب چھ وت ہاوان دین حقس کن بیچ رہنمائی کران سج وت کن یا قومنا عجیبو دائی اللہ اے میانو بایو اجابت کریو تو مانیو خدایس کن نات دونس یعنی قرآن مجیدس یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہندس ونس اجابت کرن گو کہ وامنو بھی یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ایمان انیو تو پاس کریو خدایس تم کی برکت کرو سو تہندین گنہن مغفرت بی رچو سو تہی آخرت کی کڑر عذاب نش ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض یس اکہ اجابت کر خدای سندس ناد دونس اد سو ہیکن زمین کس کن حصس من گچت ژلت خدایس رٹ نش عجز کرت پن پان بچوت ولیس لہ من دونہ اولیاء نش تہند خاطر خدایس ورائے کان حمایت کرون ات مددگارا اولائک فی ضلال مبین ام قسمک لوک یمن پن جائے خیال آس کہ اس کیا ہیکہ بچوت تو مکلوت کان تم چھ نن گمراہی اندر اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى کیا یہ کچھنا زانا انتم کہ یہ پروردگارن آسمان زمین پید کر تو پت تھوکن سو تم پید کرنے سیت تس پروردگارس پور قدرت قیامت دہ مرد لوک بے زند کرنس پیٹھ بلا انہ علی کل شیء قدیر گوسنا سو تت پٹھ قدرت وول آسن سوئے پرت چیز پٹھ قدرت وول چھو ويوم يعرض الذين كفروا على النار بيم دوه كافرين نار جهنم سبروت كن ان دپنيك عليس هذا بالحق كاي دوزخ چنا پوز امر واقعي اچ ايسو دنيا سندر نفي انكار كران قالوا بلا وربنا دپن خداي سندري واقعي چو پوز برحق قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى فرماوك وان تسيوتو يامي جهنم كي عذابك مز كي عجيتو يشنات انكار كران فاسبر علاما فاسبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يلي معلوم سفد كي من يي امي كفر انكارك انتقام هن لحظه كريوتو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرن هندس تكليف اسبت اس پٹ صبر کور ہمت والو پیغمبرو تم ٹھنڈو اہد خاطر جلد انتقام تو تہد عذاب الہیس گرفتار سپدن کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون یم دو وچھن تم تت عذابس یمک تم وعدہ کر تم دہ یہ بوزن تم زن تم دنیا من رود مت اکسی گر یہ تم کتھا واتن سو آئک واتن تباہ تو ہلاک کرن مگر نافرمان تو کافر